Шасціца «не», прыназоўнік «без», калі яны стаяць перад словам з націскам на першым складзе, вымаўляецца як «ня», «бяз». «Не косіць Федька, бо ў торбе рэчка». «Без кветак». «Як не пасееш, то і збіраць не будзе чаго». «Вучыцца ніколі не позна». «Хай вам лёс не здрадзіць». «З бядою і сонца не ўбачыш». «Каб дзяды не ведалі бяды, а ўнукі не бачылі мукі». «Хлеб не зяць, добрыя людзі з'ядзяць». «Чужымі дзеткамі не дай Бог загадваць». «Ці бі, ці не бі, ці лай, ці не лай, а рады дай». «Не пі, не еш, і з хаты не лезь». «Не тое багацце, што цесць цешчаю далі, а што маладыя самі нажылі». «Не вінна свінка, а вінна дзірка». «Не прошаны, не дзякаваны». «Не плямкай і не гамкай». «Без хлеба няма абеда». «Без сала куса няма жыцця ў беларуса». «Каваль без сякеры, а шавец без ботаў». «Спадзявайся на лепшае, не бойся напаткаць горшае». «Не будзе дуба, не трэба і грыба». «Без скрыпачкі, без дуды ходзяць ногі не туды». «З гэтага квасу піва не будзе». «Хлеб плячэй не горбіць». «Да званіцы падняўся, ды без розуму застаўся». «Без песні хоць трэсні». «Без працы не будзе шчасця». З верша Геннадзя Бураўкіна. «Вы думаеце, так, без болю? Песня народзіцца ў маленькай кволай скрыпцы. О, вам тады яшчэ не біў па сэрцы смычок турбот бессонных і трывог». З верша Петруся Макаля. «Я без цябе, без рэчышча вада, якой ніколі не сустрэцца з морам». З верша Аркадзя Куляшова. «Не вытрымае сэрца падарожжа, заглухне бездакорны мой матор, што пыл глытаў, вычыхваў бездарожжа, прымі яго без кветак і без зор». З верша Змітрака Астапенкі. «Не закідвай за спіну косы шоўкавыя змеі. Я спаткаў з табой вясну, я без слова зразумею». Пунктіры Алеся Разанова. «Дзіця вучыцца вымаўляць свае першыя словы. Дарослыя слухаюць. Раптам яно скажа тое, што яны ўжо не могуць сказаць. Блукаю па незнаёмым горадзе. Ніхто мяне тут не спаткае, ніхто не пярэйме, ніхто не скажа. Ты сёння не гэткі, як звычайна». З верша Евгеніі Янішчыц. «Цяжар не перавальвайце на плечы спадручнаму у век суровай прозы. Лаўровікі, не думайце пра вечнасць, і помнікі не ўсе адліты з бронзы. Не трэба пеўняў разліваць вадою, праз 5 хвілін угаманяцца страсці. Не варта рваць адносіны з бядою, бо непадзельна з ёю ходзіць шчасце». З верша Сергея Дзяргая. «І ты, адным адзіная мая, кахаеш гэтак жа, без роздуму вагання, як шчыра сам цябе кахаю я. І то не прывід, а само каханне. З верша Евгеній Янішчыц. Высока слова падымі, без тостаў лішніх. Дарога сцелецца людзьмі. Не помню іншай. З верша Максіма Лужаніна. Ніколі не бачыў, ніколі не быў, ніколі так моцна зямлю не любіў.